ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، یہ مگر آشکارا مدینے میں ہے، یہ مگر آشکارا مدینے میں ہے، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، یہ مگر آشکارا مدینے میں ہے، یہ مگر آشکارا مدینے میں ہے، سارا عالم تجلی بدام سہی، سارا عالم تجلی بدام سہی، لیکن ایک عالم آرا مدینے میں ہے، لیکن ایک عالم آرا مدینے میں ہے، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، کر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، کر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، سب مدینے چلو، سب مدینے چلو، سب مدینے چلو، سب مدینے چلو، سب مدینے چلو، اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی کی بہاریں مدینے میں ہے، زندگی کی بہاریں مدینے میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، کیف سارے میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، دل بھی صدقے کیا واردی اپنی جان، روح تسکین پائے تو پائے کہاں، دل بھی صدقے کیا واردی اپنی جان، روح تسکین پائے تو پائے کہاں، کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں، کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں، کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں، بولو جبکہ سب کچھ میں ہے، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، امیدی سے تیرا نہیں واسطہ، تو ہے قائل رحمت رحمت کبریا، نا امیدی سے تیرا نہیں واسطہ، تو ہے قائل رحمت کبریا، خالد بے نوا پاند رفتے سفر، خالد بے نوا پاند رفتے سفر، بے قصوں کا سہارا مدینے میں ہے، بے قصوں کا مدینے میں، بولو بے قصوں کا سہارا مدینے قصوں کا سہارا مدینے میں ہے، بے قصوں کا سہارا مدینے میں ہے، بے قصوں کا سہارا مدینے میں ہے، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، یہ مگر آشکارا مدینے میں ہے، سارا عالم تجلی بدام سہی، سارا عالم تجلی بدام سہی، لیکن ایک عالم آرا مدینے